मने करता ना सूट चोरी तेरे भी टूट तेरे यार ने मारे तेरे भाई भी सलूट मने करता ना सूट चोरी तेरे भी टूट तेरे यार ने मारे तेरे भाई भी सलूट मारे पैसे की ना तोड़ मेरा साथ दे वे यार मने ले ली जगवार गला रखूं बंदे चार छोटी किसे बात की रगाट जिंदगी के सारे शौक पूरे कर जाट बापू ने ना छोटी किसे बात की रगाट जिंदगी के सारे शौक पूरे कर जाट जना रख हथियार मारा सब गल प्यार मन ले मारे पैसे की ना तोड़ मेरा साथ दे वे यार मन ले ली जगवार गला रखूं बंदे चार मेरी कहानी ऐसी है जैसे वो फिल्म सितारा की तेरी बावरी लौड़ नहीं पर दौरा को सयारा की अखबार की सुर्खी बन जा जीता जा नाम मेरा काम मेरा धन पड़ा नहीं ना पता तो तुम्हें काम मेरा पैसे की तू बात ना कर पैसे में मैं आग लगा दूं कहां खड़ा है वो देखेगा तेरे चौक में जाके बार घुमा दूं रांची सिंपल बंदा से तेरे चक्कर में ना आएगा यारा दे रे जीवेगा यो यारा पे मर जाएगा कल बुलेट ले आ मैं तो कलर ब्राउन का होगी वा करे जी गेड़ा लाया जी बिटाउन का कल बुलेट ले आ मैं तो कलर ब्राउन का होगी वा करे जी गेड़ा लाया जी बिटाउन का गला चालन न त्यार मैं तो करूं इनकार मन ले ही जगवार गला रखूं बंदे चार पर पैसे की ना तोड़ मेरा साथ दे वे यार मन ले ही जगवार गला रखूं बंदे चार जो भी जाया जिंदगी में पाया तेरे यार ने कमांडर तू देख चापी अखबार में जो भी चाया जिंदगी में पाया तेरे यार ने कमांडर की फोटो देख चापी अखबार में हंस डर वाला धोखे ने बनाया गीतकार मन ले ली जगवार गला रखू बंदे चार पर पैसे की ना तोड़ मेरा साथ दे वे यार मन ले ली जगवार गला रखू बंदे चार मारे पैसे की ना तोड़ मेरा साथ दे वे यार मन ले ली जगवार गला रखूं बंदे चारों।